ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کتے کی قیمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے سوائے شکاری کتے کی قیمت کے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1281، یہ حدیث حسن ہے۔